Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыёэфіры. Замежныя інвестыцыі ў Беларусі ў дыктатуру, расейска-грузінскі канфлікт, Еўропа і Амерыка, хто каму здрадзіў, пункціры, галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алена Ціхановіч, Юрась Бушляков, Алексей Знаткевіч і Ян Максімюк. Гость праграмы – супрацоўніца грузінскай службы радыё «Свабода» Манана Кузьма. Замежныя інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру і пункціры тыдня – галоўныя падзеі вачыма вядучых жывога эфіру «Радыё «Свабода». Гэтай тэмы сёння ў перадачы «Тыдзень з «Радыё «Свабода» у праскай студыі я, Александр Лукашук, і мае калегі Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк. Студыі будуць іншыя госці. А пачнем мы хіба што... Пачнем даваць з гэтай газеты. Гэта газета «Financial Times». І на гэтым тыдні ўпершыню ў гісторыі этой самай папулярнай, самай уплывовай эканамічнай газеты ў свеце 4 старонкі прысвечаны Беларусі. Нагода – беларускі інвестыцыйны форум. Ян, вось з вашага пункту гледжання вы прачыталі выпуск. Пра што ўведалі чытачы газеты «Financial Times» пра Беларусь з гэтага выпуску? Калі адказаць коротка, дык яны ўведалі тое, што слухачы «Радіо Свабода» ведаюць ўжо даўно. Яны ўведалі пра палітычныя і сацыяльныя абумоўленасці бізнесу, прыватнага бізнесу ў Беларусі. Ну, а калі сказаць агульна пра гэтыя артыкулы, дык тут мы маем аб'ектыўны, бесстаронні погляд на сітуацыю ў Беларусі з боку менавіта заходніх назіральнікаў. Яны тлумачаць, чаму менавіта беларускі рэжым надумаўся ўсё-такі рабіць шырокую прыватызацыю і запрасіць заходніх інвестараў. Асноўны тэзіс, які тут праводзіцца ў гэтых артыкулах, гэта тое, што фінансавы крызіс у Беларусі можа пазбавіць яе і тых рынкаў, якія яна мае цяпер у Расіі і ў Украіне. Так што гэта галоўная прычына, чаму Беларусь шукае інвестараў на Захадзе. Беларускія прамысловыя тавары неканкурэнтназдольныя на Захадзе, фактычна не прадаюцца, патрэбныя новыя тэхналогіі. Другі тэзіс – гэта тое, што Беларусь хоча, так здаецца гэтым заходнім назіральнікам, карэнным чынам памяняць адносіны ўласнасці ў краіне, але хоча пакінуць аўтарытарную палітычную сістэму. І тут у падтэксце менавіта гэтых артыкулаў з'яўляецца пытанне, ці магчымы ліберальны капіталізм у аўтарытарнай сістэме. На гэтае пытанне аўтары не адказваюць, магчыма таму, каб не пужаць патэнцыйных інвестараў. Алексей, вы таксама уважліва прачыталі перад перадачай гэты спецыяльны выпуск. На што звярнулі ўвагу вы? Ну, як ужо сказаў Ян, гэта найперш пасланне інвестарам. І асноўная думка, якая прасочваецца практычна ва ўсіх артыкулах, гэта тое, што раней у Беларусі умоваў для бізнесу не было фактычна ніякіх, цяпер з'явіліся прынамсі некаторыя умовы для бізнесу. Тут ёсць даволі цікавыя моманты. Як я сказаў, ўжо Ян, даволі аб'ектыўна ўсё пададзенае, фактычна без памылак, хаця, зноўку ж, гэта нешта новае для тых, хто не ведае пра сітуацыю ў Беларусі, для тых, хто рэгулярна слухае праграмы «Свабоды», тут новай інфармацыі будзе мала. Але журналісты памыліліся, прынамсі, у адным месцы. Мене зацікавіла інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое, натуральна, даецца без каментароў у кантэксце ўсіх астатніх артыкулаў. Дык вось журналісты, пасля слова Лукашэнкі, што ён свайго гадавалага сыну Колю павёў упершыню ў лазню, і цяпер у 4 гады Коля, пазашлюбны ягоны сын, можа вытрымаць 100 градусаў у лазні, яны напісалі ў такіх квадратных дужках журналісцкіх, што, маўляў, паводле шкалы Фаренгейту. Гэта прыкладна меней за 40 градусаў паводле Цельсія. Ну, такая хіба што тэмпература не бывае ў беларускіх парылках. Такім чынам, яны, журналісты, не вельмі добра арыентуюцца, што такое лазня, але самае галоўнае, яны, напэўна, не могуць сабе ўявіць, што такога маленькага хлопчыка можна цягаць ось, і вытрымлівае ён такі тэмпературы. Шановныя гледачы, вот, наведнікі нашага сайта «Радыё Свабода» маглі прачытаць гэта інтэрв'ю, мы яго пераклалі і змясцілі на нашым сайце ў той дзень, калі яно выйшла, і сапраўды яно выклікла вялікую цікавасць. Што яшчэ, Алексей? Яшчэ такі момант, што калі падаецца інфармацыя пра Беларусь, падаецца стары нацыянальны сцяг, які быў дзяржаўным сцягам да рэферэндуму 95 году, а ўжо ў рэкламных плошчах, дзе менавіта бачна, што гэта рэклама, за якую заплачана, там ужо падаецца дзяржаўны цяперашні сцяг Беларусі. На мапе Беларусі зноўку ж даволі цікавы момант. Гэта адзнака такой мяшанкі, якая існуе рэальна цяперашняй Беларусі. Відаць, некаторыя назвы гарадоў перададзеныя з беларускай мовы, напрыклад, Жодзіна ці Светлагорск ці Салігорск, астатнія гарады пададзеныя з расейскай мовы. То бок і два сцягі, і дзве мовы, ўсё як. Артыкул, якім адкрываецца гэты выпуск, называецца «Апошні дыктатар заляцаецца да Европы». І мы бачым сапраўды нацыянальны сцяг у гэтым выпуску і цяперашні дзяржаўны сцяг. Але галоўная думку, пра якую і вы, Ян, згадвалі, і вы, Алексей, называлі, это тая, што ў сілу аб'ектыўных прычынаў у Беларусі магчымыя умовы для лібералізацыі. Алексей, якія аргументы за знайшлі журналісты Financial Times? Відаць, галоўны, асноўны аргумент, які прасочваецца праз усе артыкулы, гэта тое, што Беларусь вымушаная ці ісці да Расіі, яшчэ надалей набліжацца да Расіі, ці ўсё ж такі праводзіць нейкія ліберальныя рэформы і прыцягваць заходнія інвестыцыі. Бо рэч у тым, што цяперашняй эканамічнай сітуацыі Беларусь больш не можа працягваць эканамічны рост, калі яна не зробіць гэты выбар. Бо раней, напрыклад, на ўзроўні 2006 года каля 30% валага ўнутранага прадукту Беларусі гэта былі фактычна расійскія субсідыі. Такія менавіта лічбы падаюць журналісты газеты Financial Times. І цяпер, калі Расія, па-першае, падымае цэны на газ і да 2011 года плануе падвысіць гэтыя цэны да еўрапейскага ўзроўню. Па-другое, калі Расія забірае ранейшыя магчымасці ў Беларусі рээкспартаваць нафтапрадукты з-за розніцы ў мытных пошлінах паміж расійскімі і беларускімі, раней, зноўку ж паводле выдання, прыкладна 3 мільярды даляраў штогод Беларусь атрымоўвала на гэтай розніцы і зарабляла, і дзякуючы гэтаму магла падтрымліваць эканамічны рост. Дык вось цяпер гэтыя магчымасці, па-першае, скарачаюцца ў сувязі з расійскай палітыкай, па-другое, ў сувязі з усясветным фінансавым крызісам, і цяпер Беларусь проста будзе вымушаная рабіць нейкі выбар, і таму магчымыя нейкія ліберальныя рэформы. Скажыце, якія-небудзь аргументы, якімі заўсёды карыстаецца беларускі ўрад за стабільнасць, добраадукаваная працоўная сіла, унікальныя прадпрыемствы, дысцыпліна, яны згадваюцца ў гэтым выпуску? Як яны згадваюцца, але не ў той ступені, як вы толькі што сказалі, то бок унікальнай працоўнай, там не гаворыцца, што там унікальная адукаваная працоўная сіла ці нейкія унікальныя прадпрыемствы. Хутчэй сказана, што гэта дастаткова адукаваная, дастаткова захаваныя нейкія патэнцыйна магчыма, індустрыяльныя прадпрыемствы, якія змогуць здаваць прыбытак. Але наўпроставых такіх заклікаў укладаць грошы ў Беларусь тут няма. Тут хутчэй ўсё ж такі азнаямляльная інфармацыя для тых, хто хоча сам зрабіць свой выбор. У інтерв'ю прэзідэнта ёсць менавіта важкі аргумент, што Беларусь такая унікальная краіна Еўропі, у якой няма карупцыі, а значыць інвестыцыі тут заходзяць. Ага, ну я нагадаю нашым слухачам 157-е месца, па-моему, у сусветным рэйтынгу карупцыі. Ян, якія аргументы ў публікацыі супраць тезіса магчымасці лібералізацыі эканомікі ў Беларусі ў бліжэйшы час? Гэта будзе хутчэй за ўсё мой тезіс супраць, а не аўтараў, таму што, як бы скажам, агульная накіраванасць гэтых тэкстаў гэта не пужаць, а прыцягаць. І там, скажам, як бы гэтых такіх вуглоў вострых яны не паказваюць. Агульная выснова, якая прыходзіць, прачытаўшы гэтыя тэксты, што тут хутчэй за ўсё будзем назіраць несупадзенне і светапоглядаў, і спадзяванняў абодвух бакоў ад прыватызацыі. Замежныя інвестары і заходнія слаба ведаюць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Заходнія інвестары на самім пачатку ўжо могуць сутыкнуцца з асноўнай цяжкасцю, якая будзе заключацца ў завышаным спадзяванні беларускага боку на конт сацыяльных гарантый ад прыватызацыі. Калі я прыгадваю прыватызацыю ў пачатку 90-х у Польшчы, дык пратэсты супроць рэструктурызацыі і звальненняў пачаліся амаль адразу. Гэта ўсё яшчэ чакае Беларусь, таму што будзе вельмі цяжка пераканаць заходніх інвестараў, што яны мусяць на гігантах беларускай прамысловасці захаваць менавіта. Вот тут я бы, відаць, з вами не пагадзіўся, Ян, таму што адна справа Польшы, дзе былі моцныя незалежныя прафсаюзы, прафсаюзнага руху арганізацыйнага рабочага, у Беларусі не існуе. Калі будуць пратэсты, то хутчэй это будуць пратэсты, верагодна, ад кіраўніцтва. Вы, Алексей, казалі, што Лукашэнка будзе вырашаць. Я тут сказаў бы, што дзеля справядлівасці варта адзначыць, што ў выданні тыя пункты, пра якія гаворыць Ян, яны узгадваюцца ў некаторых артыкулах, і там гаворыцца і пра тое, што Беларусь, в прынцыпе, патрабуе ад інвестараў захавання сацыяльных гарантыяў, захавання працоўных месцаў на гігантах прамысловасці. І другое, там падкрэсліваецца такая думка, што Беларусь робіць нейкія захады, каб прыцягнуць інвестараў не дзеля таго, каб змяніць эканамічную сістэму, не дзеля таго, каб правесці сістэмныя ліберальныя рэформы, а дзеля таго, каб падтрымаць платежны баланс, для того, каб патрымаць эканамічны рост, і таму усе рашэнні практычна будуць прымацца па кожным асобным выпадку асабіста Александрам Лукашэнкам і ўрадам. Давайте вернемся да вашых аргументаў, Ян. Магчымасць масавых пратэстаў у аўтарытарным палітычным клімаце, які існуе ў Беларусі, рабочых нават, калі людзі працуюць на кантрактных сістэме, калі фактычна няма куды больш пайсці, як паказала практыка, даволі абмежаваная да гэтых часоў была. Тым не менш, якія яшчэ, на ваш погляд, існуюць аргументы супраць